Sen quatre punt sis FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Bueno, na segunda hora, como sempre, tiñamos o noso tertulio correspondente Xulio Simón, pero nesta ocasión vamos a darlle a benvida e a saludar precisamente a un grande amigo, poeta tamén. Sí, escritor e poeta. Sí, que ademais hoxe tamén acaba de presentar un libriño, sí, nas redes sociais. Vamos a saudar a Suso Díaz. Moi boas tardes, Suso. Hola, boas tardes, como estamos? Moitas gracias e felicitacións polo traballo, por ese grande traballo que estás a facer, sí, que últimamente a túa creatividade poética vais expandindo cada vez máis. Bueno, faise o que se pode, non é fácil publicar, pero bueno, hai que intentar empregar todos os medios que temos ao alcance, non, para intentar, pois, sí, sí. Amosar o que se vai facendo. Vimoste aí cativamente, porque non todos temos a oportunidade que testi de poñerte a publicar precisamente por nestas redes sociais. Vimos ese traballo que acabas de poñer en marcha, e saudámoste moi moi afusivamente, felicitámoste, posto que bueno, pois o aprezo por la poetisa que ti pois hoxe felicitas. Nos tamén o compartimos. Sí, bueno, supoño que todos os galegos levamos a Rosalía con nos, non, de algún xeito, e sempre nos sentimos ou témonos que sentir agradecidos con ela. Bueno, que tal? Que bueno, ti que ti veches moitísimas participacións de xente cando nesa publicación. Sí, bueno, a publicación todas as, digamos, as participacións sempre son cativas, non? O tema da poesía, pois, move a xente que move, e, bueno, chegas hasta donde chegas. De todas formas, bueno, nin a xente, nin as participacións, nin nada, eso ten que influir, non? Hai que facer o que un estima que ten que facer, bueno, intentar sacarlo adiante, que vexa a luz, pois, bueno, que o aprecie quen, sí, poida, quen queira, ou do xeito que queiran. Eu este libro, que é un libro electrónico, porque publicar en papel en Galicia está cousa bastante complicada, non? Sí. Cada vez hai menos lectores, non hai que enganarse, non? O sea, cada vez hai menos falantes de galego, cada vez hai menos lectores, e cada vez a lingua, pois, vai esmorecendo de algún xeito, non? Si a xente non fala na rúa, sí, ou nas súas casas de acotío galego, difícilmente va a mercar un libro, non? Sí, menos de poesía. Sí, então, claro, isto é sempre a mesma historia. Si non hai xente usando a lingua, pois, lógicamente as editoriais non se embarcan en edicións, porque non son rentables, non son rendibles, non, lógicamente. Bueno, é difícil, pero hai unha fiestra moi boa, que é Amazon, que se pode poñer o libro de balde ou a precios moi asequibles, que podes descargar o libro electrónico, que xa a maioría da xente ten. Sí. Leválo aí, bueno, é unha posibilidad de máis para seguir apostando por a nosa lingua de algún xeito, para que chegue a máis xente. E este libro, pois, pues eso, pois, pues eu como non tiña esperanzas en que mo publicasen en papel, pois dixen, bueno, intentar sacar po día de Rosalía. Bueno, nas redes respondeu a xente bastante ben, eu pedín opinión para escoller a portada, a xente respondeu masivamente, bueno, pois, por un modelo de portada que quería, non? Que estaba a grafía. E é un pouco, pois, ter presente eso, a nosa poeta universal, rendirlle sempre, pois, os nosos afectos. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, a máis neste día, non? Neste día extraordinario, non? 181 anos do seu nacemento, pois, lógicamente. Oye, fizecho caldo? Non, desgraciadamente estou fora de Galicia, e hai que é difícil atopar os produtos. Sí, os produtos, non? Sobre todo a berza, non? Pero, o demais, sí. Un pouco de pingo tamén é un pouco complicado. Hombre, como digo, eu digo, cando isto, que claro, digo, anduvo un porquiño por aquí, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, cando volvo a casa, digo, ya, casa, mañana, eso, que me preparé un, entón desquito. Claro que sí. Ademais, entonces faes como eu, non? Ti ao chegar a casa tes profesora de gastronómica, non? Sí, claro que sí. Miña nai, vamos, dende logo, hombre, é unha cociñeira de primeira. Sí. Casi sempre, cando volvo, digo, oye, mamá, prepárame aí un cocidiño deses que ti sabes facer tamén. E deso non hai non hai queixa nunca, claro que no. Sí. No. Ademais, fai no moi gostosamente. Sí, hombre. A nos regálanos. Claro, hombre. Sí. Muy ben. Bueno, Suso, non sei que máis que quería agradecerche moitísimo que a túa colaboración e a túa participación sempre que te incomodamos, ti estás para atendernos sempre moi moi amablemente, que che desexamos todo o mellor, que continúes, que aínda desterrado entre comillas fora de Galicia, si sigues sendo pois parte da esencia da nosa forma de comunicarnos en galego, non? Sí, estemos donde estemos, os galegos sempre levamos o noso sentir, non? Uns do xeito, outros do outro. Con nós ten que seguir, non? Eu escribo poesía, outros vos facedes ese maravilloso programa de radio, outra xente pois están outros medios e tamén non deixan de amosarse como que son, como galegos ou incluso en galego, non? Estando en cualquier parte do mundo. E de eso se trata, non? O sea, de manter viva pois ese lume, non? Que, sí, que mamamos na lareira, naquelas lareiras, naquelas pedras, non? Claro que sí. Bueno, pois, non sei se tens algunha cousinha máis que contar. Si queredes, pues, leo-vos algún poema, xa que está, estamos falando deste libro, pois, pues, básico sería de Amada Poesía, ahí está. Amada Rosalía. Muy bien. Leo-vos un poema. O que che parece a ti máis axeitado, o que queiras. Vamos a poñerlle un bocadiño de música de fondo bueno, pois aproveitamos para, non sei, facer esa pequena homenaxe tamén dentro do noso programiña a esa grandísima o acontecemento poetisa. De 181 anos de nacemento de Rosalía. Sí. Pois mira, vou, xa que vos estades en Cataluña, eu estou en Extremadura, vou ler un poema que inspirei nuns versos de Salvador Espriu. Muy ben. Bueno, pois para todos os galegos de Cataluña, para todos os catalans que nos escoiten, para eles vai dedicado este poema dedicado a Rosalía, pero que está inspirado nuns ventos, o sea, nuns versos de Salvador Espriu. Que os versos escollidos son Vent non vol brancor de veles, que foi un poema que lle dedicou Salvador Espriu a Rosalía. Sí. Muy bien. Pasamos pola luz como al óstregos en destino, enerxía que se transforma en caducos latexos derramados ao ben non vol cobizoso da súa transparencia. Agarrámonos á materia que se transforma, a sensación de sentir sentíndose erguidos sombra nunha terra que resiste o ben non vol abrazar estas sombras consumidas en faíscas da súa propia cinza. O ben non vol desfaise só na calada inocencia, despirse sen sentir a presenza e vestirse sen ser apariencia. O ben non vol. Bueno, pues hasta ahí el poema. Gracias, Suso. Este es un agasallo para nos. Para nos y para todos los ointes, ¿no? Para los ointes, ¿no? Claro que sí. Que eu falo en nombre dos ointes. Cando me dirixo, diríxome en nombre dos ointes. Muchas gracias. Desde luego, muchísimas gracias a vos por me dar cabida. Hombre. Pues, que sigas en esa tua tema. Feliz día de Rosalía. Que teñas moitos éxitos. Graciñas, unha aperta moi forte. Aperta. Que medre a poesía. Eso, exactamente, que medre a poesía. E moito, sí señor. Vamos a despediros, queridos ointes, coa peza que antes intentábamos poñer e que non saía con definición extraordinaria. Vai, vai.